Program Trzeci Polskiego Radia. I just want to rise. Nocna Polska, Tomasz Żonda. Witam Państwa na początek. Tom Horan i piosenka z jego nowej płyty, utwór Room 404. I dziś troszkę więcej nowości niż to ostatnio bywało podczas naszych nocnych spotkań. I niekoniecznie tylko piosenki wbrew nazwie po polsku. To wear Madman's Joint. Jak na Acid Drinkers to właściwie była ballada. To był fragment ich najnowszej płyty 25 Cents for a Riff. A teraz będzie kolejny artysta nasz i też śpiewający po angielsku, ale nie tylko on, bo panie będą również gościnnie wraz z nim. Tymon Tymański, a właściwie formacja Tymon and the Transistors, nowa płyta Rock and Roll. Nazwa zobowiązuje, w związku z tym tu przeboje takich gwiazd jak Elvis Presley, Bob Dylan, The Doors, The Beatles, Frank Zappa i na przykład również David Bowie. Gdybym nie wiedział, że to Natalia Przybysz, to bym jej nie poznał chyba. Zresztą wolę, kiedy ona śpiewa w ten sposób, jak to właśnie u Tymana i The Transistors ze Space Oddity. Przy tej płycie jeszcze przez moment, przy albumie Rock and Roll pozostaniemy. Po piosence 8, piosenka 10, Come As You Are, Nirwany, tu dwie pani. Natalia Przybysz, ale także Katarzyna Losowska. The Transistors, gościnnie Katarzyna Losowska i Natalia Przybysz. Jestem ciekaw, czy wszyscy spotkali się w studiu i nagrywali to razem, czy każdy dograł swoje ślady i właściwie poza rozmowami telefonicznymi, czy internetowymi nie było spotkania osobistego. Nocna Polska, no skoro już jest tak łagodnie, to przez chwilę jeszcze będzie z Marcepana i Gabakulka. Thank you. Pamiętaj, jeśli strach zaszemrze gdzieś w przeciągu z rana. Historia ta zmyślona, a królewna z marcepana, z marcepana, z marcepana, Gaba Kulka ze swojej najnowszej płyty The Escapist. A za chwilę formacja Happy Set i album Jakby Nie Było Jutra. Te dwa albumy, Gaby i Happy Set, łączy osoba producenta, a był nim Marcin Bors. Przede mną znów ukrywasz. Pokaż mi to, pokaż, proszę. Pokaż, dłużej nie wytrzymam. Cały poce się i chodzę. Płonę, gorączka wściekła. Pokaż mi to, pokaż teraz. Przez panią pójdę do piekła. Ale wiele dawać, niewiele mieć. Ale wiele dawać i owoce.

coraz mniej. Ciała Detala, wcześniej Lista Życzeń, dwa razy grupa Happy Set ze swojej najnowszej płyty. Mówiłem, że będą dzisiaj głównie nowości, chociaż dwa nagrania, które za chwilę nie są najnowsze, ale też z nowej płyty pochodzą. Polskie Radio rozpoczęło wydawanie serii płyt Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. I za chwilę fragment drugiej płyty w cyklu, a pierwszej w kategorii muzyka baletowa i filmowa z filmu Nóż w wodzie. Ballad for Band i Crazy Girl. Krzysztof Komeda z filmu Nóż w wodzie, a także z płyty Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Muzyka baletowa i filmowa, część pierwsza. Kolejne części z pewnością będą w nocy podczas naszych spotkań powracały. Teraz będzie już współcześnie Skalpel. Thank you.